mg. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Astma, miażdżyk nosa wysychający, ciąża, karmienie piersią, wiek poniżej 6 lat. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 6 lutego, minęła 10. Robuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. CBA zatrzymało 5 osób podejrzanych o korupcję przy reprywatyzacji warszawskich nieruchomości. Były wiceminister finansów zeznaje przed Komisją Śledczą do spraw VAT. Za chwilę relacja naszego reportera. Przed Pałacem Prezydenckim rozpoczyna się manifestacja AgroUnii. 5 osób zatrzymało CBA w związku z przestępstwami przy reprywatyzacji 3 nieruchomości w prestiżowych miejscach Warszawy. Jedna z tych osób już wcześniej była w zainteresowaniu śledczych, mówi Ewa Bialik z Prokuratury Krajowej. Jest to Jacek Bu, były główny specjalista w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa, a wśród zatrzymanych jest również znany warszawski handlarz roszczeń Mirosław B., jego pełnomocnik, radca prawny Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, jak również notariusz. Osoby te usłyszą zarzuty o korupcję i przekroczeniu uprawnień, czego efektem było bezprawne przekazanie na rzecz Mirosława B. prawa do użytkowania wieczystego nieruchomości w centrum Warszawy. Wkrótce zaczną się przesłuchania. Zostaną przewiezieni do prokuratury regionalnej we Wrocławiu, a zostali zatrzymani w różnych miejscach Polski. Dopiero z ich udziałem zostaną wykonane czynności procesowe. Po czynnościach procesowych podejmie prokurator decyzję co do rodzaju środków zapobiegawczych, jeśli podejmie decyzję o ich stosowaniu. Według prokuratury miasto straciło ponad 13,5 miliona złotych. Kolejny wiceminister finansów rozpoczyna zeznania przed Komisją Śledczą do spraw wyłudzeń VAT. Mowa o Andrzeju Parafianowiczu, który urząd sprawował przez 6 lat. Jego przesłuchanie w Sejmie obserwuje Michał Fedusio. Michale, jaką wiedzą wiceminister może podzielić się z posłami? Andrzej Parafianowicz nadzorował bezpośrednio pracę organów skarbowych. Był też pełnomocnikiem poprzedniego rządu do spraw zwalczania problemów finansowych. Świadek będzie mógł odpowiadać na pytania chociażby o sygnały ze strony inspektorów do Ministerstwa Finansów o problemach z VAT-em. Właśnie o reakcję na te sygnały chce pytać wiceszef Komisji Śledczej z PiS-u Kazimierz Smoliński. Dlaczego mając dużą wiedzę albo nawet pełną wiedzę w zakresie nieprawidłowości, które w podatkach VAT, szczególnie akcyza, ale przede wszystkim podatek VAT, które występowały już od początku jego pracy w ministerstwie, praktycznie nic z tą wiedzą nie zrobił. Andrzej Parafianowicz był wiceministrem finansów w dwóch rządach Donalda Tuska. Z urzędu ustąpił w 2013 roku. Warto też dodać, że w połowie poprzedniego roku odpowiadał na pytania posłów z Komisji Śledczej do spraw Amber Gold. Jego przesłuchanie przed kolejną komisją ruszy lada moment. Michał Fedusio, dziękujemy za relację. 4 osoby, które śmiertelnie zatruły się czadem, to rodzina z Mińska Mazowieckiego, potwierdza Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Jak informowała wcześniej Straż Pożarna, wśród ofiar jest 2 dzieci. W tym sezonie grzewczym liczba śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla przekroczyła 40, mówi Bożena Wysocka. Apelujemy jako Rządowe Centrum Bezpieczeństwa o stosowanie bezpiecznych zasad. Pierwszą z nich to jest zainstalowanie czujki czadu. Po drugie, nie zasłaniajmy kratek wentylacyjnych i po trzecie, sprawdzajmy szczelność przewodów kominowych. Pierwsze objawy zatrucia czadem to zawroty i ból głowy, zaburzenia tętna, osłabienie i zwolniony oddech. Przed Pałacem Prezydenckim rozpoczyna się manifestacja AgroUnii. Zrzeszeni w niej rolnicy domagają się m.in. znakowania żywności odnośnie kraju pochodzenia, ograniczenia towarów z zagranicy i odwołania głównego lekarza weterynarii. Według lidera organizacji Michała Kołodziejczaka rozmowy z ministrem rolnictwa nie przyniosły rezultatów. Teraz oczekuje on reakcji prezydenta. W manifestacji nie weźmie udziału Związek Sadowników. Jego wiceprzewodniczący Tomasz Solis powiedział, że organizacja nie podpisuje się pod protestem. Kojarzy mi się to trochę z polityką, zbliżają się jedne, drugie, trzecie wybory, bo wiadomo, protestują służba zdrowia, nauczyciele, każdy coś dla siebie ugrał. Może ktoś zobaczył szansę, żeby ugrać dla siebie. Nie, nie jesteśmy organizatorem, nie jesteśmy w żaden sposób podpisani pod tym protestem. W ubiegłym tygodniu AgroUnia zorganizowała pikiety i blokady dróg w różnych miejscach kraju. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski stwierdził, że postulaty tej organizacji są bardziej dyspozycjami dla rządu, a ich lista jest niejasna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur, ale możliwe przejaśnienia. Miejscami głównie na wschodzie śnieg, na północy deszcz ze śniegiem, a na północnym zachodzie deszcz. Na termometrach od zera na Suwalszczyźnie do plus 3 stopni na zachodzie. W miejscowościach podgórskich około minus 1. Wiatr w Karpatach w porywach do 60 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

To były dwie nasze płyty tygodnia, czyli Brodka i Bejrut. Płytę Brodki otrzymuje pani Agnieszka z Radzynia Podlaskiego, a album grupy Bejrut pan Michał z Gdyni. I ponownie zaglądamy do naszego kalendarza. Tym razem smutna rocznica. 8 lat temu zmarł Gary Moore. Kirk Hammett o wpływie, jaki wywarła na nim twórczość Gary'ego Moore'a. Pierwszy raz usłyszałem go pod koniec lat 70. Byłem wtedy wielkim fanem zespołu Thin Lizzy. Widziałem ich na żywo i niedługo potem wydali album pod tytułem Black Rose. Usłyszałem w radiu utwór Waiting for an Alibi i zdębiałem, ponieważ od razu poznałem, że to nie gitara Briana Robertsona, ani Scotta Gorhama. Gra tam solówkę. To był ktoś inny. Podszedłem do sklepu, sięgnąłem po album i zauważyłem, że ten gitarzysta nazywa się Gary Moore. Kiedy pierwszy raz go usłyszałem, byłem oszołomiony. To jakby usłyszeć Hendrixa czy Stevie'ego Ray Vaughana. Miał bardzo wyszukany oryginalny styl grania. Wywarł na mnie wpływ również w sensie wizualnym. Za każdym razem, kiedy widziałem jego zdjęcie, byłem przekonany, że to, co wtedy grał, odczuwał niesamowicie głęboko. Jedną z takich fotek była ta zrobiona podczas trasy Thin Lizzy, gdzie wygięty był w tył. Tyle Kirkhamet w artyście, który odszedł od nas 8 lat temu. Gary Moore. Monday morning feels so bad. Everybody seems to nag me. Uwielbiałam tego gitarzystę, to moja młodzieńcza miłość. Dowód na to, że nie uroda jest najważniejsza. Miałam wzmacniacz Diory i Kompakt i tonsilowskie 35. Uwielbiałam zapuścić płytę Gary'ego Moore'a i pokrętło ustawić na full. Dawało mi to tyle energii. To jeden z moich najukochańszych gitarzystów do dziś. Beata z Legnicy. Gary Moore. Szkoda, że tak wcześnie odszedł. Zawsze mówimy to i powtarzamy ten magiczny, bardzo wyświechtany zwrot, ale to wszystko prawda. Teraz o filmie. Tylko 3 miesiące minęły od premiery filmu Planeta Singli 2 i oto gotowa jest już kolejna część tej popularnej wśród widzów komedii romantycznej. Planeta Singli 3. Pojawi się w naszych kinach w najbliższy piątek. Nieco wcześniej, bo w poniedziałek na uroczystej premierze był Ryszard Jaźwiński. To co? Idziemy się ohajdać. Prowadzę. Zaczyna się. Haha! Agnieszka Więdłocha. No już nie taka singli, to będzie taka zaludniona planeta. No, ale tych singli tam też nie będzie brakowało. Oj, miłość krąży, miłość kwitnie, ale oczywiście nie obędzie się bez katastrof. No, to jest tak, że dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane. Natomiast co jest taką puentą tego filmu i też właściwie mojej postaci, że nieważne, co sobie wymyślisz i zaplanujesz, najważniejsze jest, żeby nie stracić głowy, żeby nie oszaleć, żeby wiedzieć, co jest najważniejsze w życiu. A najważniejsze jest po prostu być razem i być zadowolonym z siebie. Świetny scenariusz, świetnie jak aktorzy. Film robiony z sercem dla ludzi i mamy nadzieję, że to serce ludzie przyjmą i wezmą z uśmiechem na ustach. Może to nie był najlepszy pomysł, żeby wszystko załatwiał Marcel. Olu, kochanie, odebrałaś obrączki? Tak, właśnie na nie patrzę, są boskie, muszę kończyć, pa. To jest totalna katastrofa. Piotr Głowacki. Jak zwykle próbuję odnaleźć tę drugą połówkę, niestety, ale może nie będę zdradzał. Na pewno organizuję ślub mojego przyjaciela. Jest to ta dramatyczna oś tej części. Zaczynamy od informacji o tym, że Tomek bierze ślub, a ja go przygotowuję. Dzięki temu, że byłem organizatorem całego przedsięwzięcia, wchodziłem w interakcję ze wszystkimi. Miałem to szczęście. Oczywiście rozglądałem się za tą drugą połówką dla mojego bohatera, ale na razie jeszcze nie mogę powiedzieć nic pewnego. Liczę na czwartą część może. Przede wszystkim jest to zawodowa radość, bo spotykasz się z aktorkami, aktorami, z którymi grasz czasami bardzo dramatyczne rzeczy, bardzo poważne, a tutaj wszyscy z radością weszli do świata planety Singli i odkrywają swoją jasną stronę, nie tylko aktorską, ale i ludzką, myślę. Od kiedy przyjechałem, traktujesz mnie jak śmiecia jakiegoś. Co ja ci zrobiłem w ogóle? Chciał, to też bym prysnął do Warszawy. Zarabiał na życie opowiadaniem kawałów. W której rodzinie nie ma problemów? Maria Pokulnis. Mimo, że zagrała pani matkę głównego bohatera filmu, to pojawia się pani po raz pierwszy właśnie w tej trzeciej części. Jak to jest wejść do takiej ekipy, już sobie świetnie znanej, przy trzecim podejściu dopiero? Na początku to było bardzo trudne, przyznaję. Byłam zestresowana. No i się okazało, że oni są tak fantastyczni, prawdziwi, profesjonalni. Profesjonalni, zawodowi, cudowni ludzie. Bardzo mnie na planie wzruszał najmłodszy syn, Kuba Józefowicz. No czuję, że znalazłam swoją rodzinę i że tworzymy jakąś taką jedność. Myślę, że to będzie widoczne na ekranie. No ale muszę jeszcze zapytać o tych pozostałych dwóch synów i oczywiście aktorów. Tak się złożyło, że pierwsza nagrywana scena była dla mnie ta jedna z najtrudniejszych, gdzie ich sprowadzam do parteru. I no miło było widzieć od dorosłych synów akceptację. Czyli Maciej Sztur, przypomnijmy. I Borys Szec, tak. Cześć, Riko. Anna Smołowik. Co ty robisz w planecie Singli 3? Dlaczego nie powiedzieć Anna Smołowik, laureatka talentów trójki w kategorii teatr? Już mówię, Anna Smołowik, laureatka talentów trójki w kategorii teatr. Jestem tutaj po znajomości, bo zagrałam w Juliuszu tych samych producentów i postanowili zatrudnić mnie po raz drugi. No i? To jest wspaniałe, bardzo się cieszę. Być żoną Borysa Szyca i mieszkać jako małżeństwo na Mazurach jest coś wspaniałego. Po krótkiej przerwie będziemy kontynuować. Co to ma być? Wesele czy stypam? Może jakaś muzyka, co? Dajcie coś nade mnie! To jest wesele! No, to było wesele. Na premierze Planety Singli 3 był Ryszard Jaźwiński. Nie wiem, czy państwo się wybierają na ten film. Ewentualnie można o tym napisać. czarny@polskieradio.pl to nasz adres kontaktowy. Jeszcze raz Gary Moore, ponieważ państwo przysłali bardzo, bardzo dużo listów w tej sprawie. Zatem proszę uprzejmie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. My baby, she left me. My baby, she's gone. My sweet little angel, spread our wings and flow. To think of a reason for going on from this day, I will play the blues. She said it was over. Time, it's the end. A bad luck and trouble gonna be my only friend. I still can't believe it. After all we've been through, every day I will play the blues. All about, it's a pain you can live with, it's a war that you can't live without. She came from Chicago, she read me the news, in the headlines was a story of the blues. Say a broken heart can always mend. Time is the healer, the sadness will heal. But I've done so much crying. When will I laugh again? Till that day I will play the blues. Everybody knows what the blues is all about. It's a pain you can't live with, it's a loving you can't live without. Could have cried when they told me the news, on that day was a story of the blues. Story of the Blues i Gary Moore. Jeszcze jedna data z naszego dzisiejszego kalendarza. Oczywiście, proszę Państwa, że pamiętałem, iż dzisiaj są urodziny, rocznica urodzin Boba Marleya, który w wywiadzie w 1979 roku powiedział: nie orientuję się w sprawach politycznych, wiem tylko, co oznacza stanie w obronie własnych praw. Nie interesuje mnie, czy osoba, która ze mną rozmawia, jest politykiem. Jedyne, co posiadam, co znam, to moje życie. To oznacza, że mogę mówić, co mi się podoba, a co nie. Najwięksi władcy tego świata byli kiedyś niewinnymi dziećmi i nie wiem, skąd wzięły się w nich te pomysły o posiadaniu władzy, rządzeniu ludźmi i zasiewaniu diabelskich idei. Na takie rzeczy nie ma mojej zgody. Jestem rebeliantem, jestem rewolucjonistą, który działa samotnie, a moje narzędzie to muzyka. Rasta to droga ucieczki. Ooh, ooh, ooh, ooh. Bob Marley. Gdyby żył dzisiaj, miałby, muszę szybko policzyć, 55 i 19, 74 lata. 74. rocznica urodzin Boba Marleya. Bardzo niepokojącą informację podał dzisiejszy Super Express. Stan Borys walczy o życie. Stan, wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia od nas trójkowiczów i od wszystkich naszych słuchaczy. Jaskółka, czarny sztylet, wydarty z piersi wiatru. Nagła, smutku kotwica, z niewidzialnego jachtu. Katedra ją złowiła, sklepienia sieć wysoką. Jak śmierć kamienna bryła, jak wyrok na prostokąt. Błyskawica w kościele obumarłym tnie jak czarne nożyce. Lęk, który ją ogarnia. Jaskółka siostra, nie białej ciszy pod chmurą ołowianą, lotu swego nie zniży nad łąki złotą plamą. Nie ta chwila, która jej wolność skradła. Jaskółka w czarnych ryrach, rzucony tu przez diabła. Na wieczne wirowanie, na bezszelestną mękę, na gniazda niezaznanie, na przeklinanie piękna, na wieczne dziwne wirowanie. Na bezszelestną mękę, na gniazda niezaznanie, na przeklinanie piękna Trzymam kciuki za Stana Borysa, oby wszystko było ok. Krzysiek, my też trzymamy za Stana, żeby wszystko było ok. I zaglądamy do naszego kalendarza. Co prawda nie dzisiaj, bo jeszcze kilka miesięcy, ba, prawie cały rok. Ale 14 grudnia tego roku będziemy świętowali 40, powtarzam, 40 rocznicę ukazania się jednego z najważniejszych albumów w historii muzyki popularnej. London Calling i The Clash. Nasz słuchacz Sandomierza napisał: panie redaktorze, kochanieńki, to nie ta piosenka The Clash. A niby która ma być, drogi słuchaczu? To proszę napisać, odtworzymy. Rocznica rocznicą. Teraz przed nami kolejny album, który w tym roku będzie świętował swoje 40 urodziny i który również zmienił bieg historii muzyki popularnej, zwłaszcza ta piosenka. Lipca 1979 roku ukazał się album ryski grupy Chic i ten utwór Good Times, a właściwie linia basowa wysamplowana z niego w Rapper's Delight, pierwszym rapowanym utworze, który wszedł na listy przebojów, okazała się czymś zupełnie rewolucyjnym. I Nile Rodgers i Bernard Edwards przeszli do historii muzyki. Podobnie jak to nagranie. Hot Stuff i Donna Summer. 13 kwietnia 1979 roku ukazał się singiel z tym właśnie nagraniem. Piosenka oczywiście została wyprodukowana przez Giorgio Moroder'a, mówię oczywiście, bo to on stał za sukcesem Donny Summer, ale ciekawostką jest to, że na gitarze zagrał tutaj Jeff Skunk Baxter, człowiek, który grał również na tym samym instrumencie w zespole Doobie Brothers oraz nagrał pierwsze trzy płyty z grupą Steely Dan.